Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Birhan Baran'a teşekkür ediyoruz. Geçen hafta IPCC'nin 5. değerlendirme raporunun 2. bölümünü... ...adaptasyon, etkiler ve kırılganlık bölümünü konuşmuştuk. Barış Karapınar'la ve bitirememiştik, devam ederiz demiştik programın sonunda. Ve Barış yine stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhaba. Hoş geldin. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden doçent doktor Barış Karapınar. Aynı zamanda bu sözünü ettiğim IPCC raporunun, yani ikinci bölümün yazarları arasında bulunuyor. Bu geçen hafta idi değil mi? Boğaziçi'nde de bir toplantıda bu raporu ele aldığınız bir toplantı yaptınız. Evet, John Morton'un da bulunduğu. Levent Kurnaz ve Deniz Ataç'ın da. Evet. Geçen hafta ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin etkilerini konuşmuştuk. Kuraklık özellikle Türkiye vesaire ve şeyde kalmıştık. Tam oradan tekrar başlayalım mı? Şu anda yani bu çatışmaların aslında etkileri üzerinde konuşmuştuk. Ve çatışmaya neden olma ihtimali üzerinde de konuşmuştuk. Ve şu anki Suriye kriziyle kuraklığın üst üste bindiğinde kalmıştık. Evet. Oradan tekrar başlayalım istersen. Şimdi çok teşekkürler. Özellikle Ömer Bey buradayken ben bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bu raporlara bu kadar çok zaman ayırdığınız için. Sabah da şikayet ediyordunuz medyada yeteri kadar yer bulmadığından. Aslında ben kendim de 2007 yılında bir medya çalışması olarak televizyon programları hazırlamıştım üniversite öğrencileriyle. İklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları üzerine ve benzeri konularda. Hatta Ömer Bey de basın özgürlüğü üzerine yaptığımız bir toplantıya katılmıştı programa. Hatta toplantının sonunda da ben böyle takılmıştım ve 10 kere bitiriş şeyini tekrarlamıştım. Umarım bugün de Ömer Bey'i gördüğüm için aynı şey başıma gelmez. Burası canlı, o yüzden tekrar ihtimaliniz evet. Yok, merak etmeyin. Şimdi Suriye konusundan devam edecek olursak, hani iklim değişikliğinin savaşlara neden olup olmaması popüler bir konu. Bu noktada IPCC raporu tabii ki çok dengeli bir dil ele alıyor. Savaşlara neden olur şeklinde kesin bir söylemden öte, savaş risklerini artırabileceği, tabii ki savaşların birçok sosyoekonomik, siyasi, kültürel nedenleri olabiliyor. Bu riskleri artırabileceğini söylüyor ama daha önemli altını çizdiği nokta, savaşlar nedeniyle oluşacak kırılganlıkların artacağı ve bu toplumların, yani savaşlardan etkilenen ya da çatışmalardan etkilenen toplumların iklim değişikliği ya da iklim kırılganlıklarının artacağını kesin bir dille ortaya koyuyor. Bugün Suriye'de yaşanılan olayda aslında buna çok üzücü bir örnek. İklim savaş nedeniyle kırılganlığı son derece artmış bir toplum. Aynı zamanda son dönemin en büyük kuraklık felaketlerinden biriyle de karşı karşıya. Bu çerçevede bu yazı nasıl çıkartacağı Suriye'nin insanlarının önemli bir sorun olarak Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nda özellikle altını çizdiği çok önemli bir konu. Tabii kuraklığın Türkiye'deki, aslında Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kuraklığın bir uzantısı, bölgesel olarak yaşadığımız, bizi de etkileyecek bir kuraklık söz konusu. Bu Suriye halkını doğrudan daha da fazla etkileyecek haliyle. Evet, sanırım bir de adaptasyon kısmına girememiştik geçen hafta. Yani şimdi bütün bunlar iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık, diğer iklim felaketleri. Ama rapor altını çizerek adaptasyonun başladığını söylüyor. Evet. Yani adaptasyon çalışmalarının başladığını, hatta adaptasyon çalışmalarında bu tür kırılganlığı yüksek olan bölgelerde daha başarılı olduğunu da söylüyor galiba. Yanlış anlamadıysam o cümlelerden, ama biraz adaptasyon kısmına girebilir miyiz? Evet. Ya çünkü adaptasyon deyince daha böyle kısa vadeli şeyler anlaşılıyor Türkiye'de. Yani işte sulamayla vesaireyle ilgili, ama sanırım adaptasyon biraz daha uzun vadeli bir şey aslında. Evet. Şimdi geçen hafta da altını çizdiğimiz, biraz önce Suriye örneğinde de anlatmaya çalıştım, etkiler üzerinden belirlenecek bir adaptasyon stratejisi geliştirmek gerekiyor. Etkilerde de yine geçen hafta konuştuğumuz sosyoekonomik kapasitesi en zayıf toplum gruplarının iklim değişikliği etkilerine en açık toplum grupları olduğunu görüyoruz. Yani yoksullar, kadınlar, çocuklar, özellikle kırsal alanda çiftçiler, şehirlerde az gelir grupları, ki bunlar özellikle aşırı iklim olaylarının etkilerine açık gruplar. Haliyle bunlar aslında iklim değişikliği sorununa en az katkı sağlamış gruplar olarak en fazla etkilenecek sosyal gruplar, ki ciddi bir sosyal adaletsizlik de söz konusu. Adaptasyon noktasında da yine bu gruplar üzerine yönelik, bu grupları öncelik olarak alan bir adaptasyon stratejisi geliştirmek gerekiyor. Yani iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek dezavantajlı grupları öncelik alan bir adaptasyon stratejisi geliştirmek gerekiyor. Bunun kısa vadeli ve orta uzun vadeli boyutları var. Sektörel boyutları var. Yani tarımda örneğin ele alacak olursak ciddi bir altyapı yatırımı gerektiriyor. Kuraklık direnci yüksek tohumların geliştirilmesi gerekiyor. Çiftçilere eğitim verilmesi gerekiyor. Çiftçinin risk algısının, davranışlarının değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekiyor. Tarım politikalarının yeniden revize edilmesi gerekiyor. Türkiye gibi özellikle ülkelerde büyük miktarlarda paralar, bütçeler ayrılıyor tarıma. Ama bu harcamaların, desteklerin çevre etkisinin, çevre bağlantısının çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bu politikaların yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Şehirlerde biraz önce bahsettiğim grupların, yani sosyoekonomik altyapısı, direnç ve adaptasyon kapasitesi düşük grupların öncelik alınarak bunların altyapısının, şehirleşme planlamalarının yeniden düşünülmesi gerekiyor. Raporda ortaya konulan örnekler var, yani adaptasyonun başladığı bazı ülkelerin önemli aşamalara kaydettiği üzerine. Ancak bir de maliyetler boyutu var tabii ki. Raporda bundan da bahsediliyor. Yani basit figürlerle işte yıllık 75 ile 100 milyar dolar arası bir yatırım gerektiğinin altı çiziliyor. Bu da tam şeye uyuyor. Bu Yeşil İklim Fonu'na yıllık koyacakları miktarı, evet, bulmuşlar sanki, evet, özellikle. Evet. Daha doğrusu konmasını istedikleri diyelim. Evet, ama burada raporun altını çizdi. Yani bu rakamın çok da güvenilebilir bir rakam olduğunu söyleyemeyiz. Değişik varsayımlara göre değişik rakamlar da üretilebilir. Ancak raporun altını çizdiği, rapor bunu belirttikten sonra altını çizdiği nokta, şu an yapılan yatırımlarla yapılması gereken yatırımlar arasında çok büyük bir uçurumun olduğu. Yani dünyanın her yerinde yapılması gereken yatırımlarla, Türkiye'de buna dahil tabii ki, yapılan, var olan adaptasyon yatırımları arasında çok büyük bir uçurum olduğu ve bu uçurumun bir an önce kapatılması gerektiği. Son, buyurun. Bir ufak şey sormak istiyordum, estağfurullah. Bu hayvancılık endüstrisinin, özellikle Dünya Bankası'nın çevre bölümünü yürütenlerden çok ayrıntılı raporlar da okumuştum. Bu hayvancılığın da bu şekilde endüstriyel hayvancılık endüstrisinin yapılması halinde de çok büyük bir problem yarattığını, hatta bu sera gazlarında neredeyse %51'e yakın bir hesap çıkarttıklarını hatırlıyorum. Bu konuda adaptasyon açısından bir şey var mı raporda? Şimdi hayvancılık sektörü önemli bir sektör. Etki alanları, yani iklim değişikliğinden etkilenecek bir sektör ya da yaşam alanı diyebiliriz. Yani bazı ülkeler için bu bir sektör, bazı ülkeler için bu bir yaşam alanı ya da kırsal alanda yaşayan insanlar için. Örneğin bir Etiyopya örneğini ele alırsak, pastoral hayat yaşayan, hayvancılığı doğal, yani binlerce yıldır yapa gelen gruplar var, sosyal gruplar var. Hayvancılığa bağımlı olan ve bunu doğal, doğayla entegre bir şekilde yapan insanlar var. İklim değişikliği etkisine bu insanlar ya hayvanlar bu çerçevede çok açık. İşte Etiyopya'da 2010 yılında yaşanan kuraklık özellikle bu hayvanları etkilediği için insanlar bir anda iki tane hayvanı olan bir çiftçinin hayvanlarının öldüğünü düşünün, kuraklık nedeniyle ot bulunamadığı için tüm gelir kaynağının ortadan kalkması söz konusu. Şimdi bu etkiler bir tarafta, bir de hayvan hastalıklarında olabilecek artışlar söz konusu iklim değişikliği nedeniyle. Bu da bir etki oluşturuyor. Özellikle yoksul insanları, Afrika'daki yoksul insanları bu etkiliyor diyebiliriz. Bir de bunun sektör anlamında etkileri var ki o biraz daha tarım sektörü üzerine olan etkiler üzerinden belirlenebilecek bir durum. Yani iklim değişikliğinin tarım sektöründe fiyat artışlarına neden olacağını geçen hafta konuşmuştuk. %85, %100'lere varan fiyat artışları bekleniyor. Hâlâ bu yem fiyatlarını da etkileyecek. Bu çerçevede hayvancılık sektörü etkilenecek ki hayvancılık sektörüne talep giderek artıyor. Özellikle bu hızla gelişen ülkeler Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye bunlara dahil. Ama işte bu da aynı zamanda sera gazı salımlarını arttırıyor. Evet. Aslında buna bağlantısı da oraya geliyoruz. Yani bir tarafta yoksul insanları etkileyen, yoksulluk yaratan etki var. Öbür tarafta ekonomik dinamiklerden ortaya çıkan bir sektörel etki var ki bu sera gazlarının artışına, yani hayvancılık sektörünün metan gazları ve çerçevesinde sera gazlarının artışına neden olması ve ayrıca bu gıda fiyatlarını ekstra artırma etkisi de söz konusu. Bir de tabii bütün bu petrol, mazot nakliye paralarıyla falan toplam kümülatif değerlendirmesi yapıldığında %51'e varıyor diye bir rapor çıkartmışlar. Su etkisi de çok önemli. Evet, su etkisi var. Yani ben onun için farklı iki şey sormaya çalıştım. Yani tarım endüstrisi ayrı, bir de işte sözünü ettiğiniz Etiyopya gibi yerlerde o pastoral bir biçimde zaten doğayla tamamen uyum halindeki bir şeyin ayrı tutulması herhalde gerekiyor. Evet, mutlaka. O zaman şimdi bu hafta çıkan son rapora yavaş yavaş gelelim mi? Bu ikinci rapor, yani ikinci bölüm bittiyse üçüncü bölüme. Bu sefer hiç ara vermeden çıkarttılar. İki hafta arayla. Ben de henüz tamamını okuyamadım açıkçası. Bu şeyin özet bölümünün 33 sayfalık bir özeti var. Burada benim görebildiğim kadarıyla en temel mesajlardan bir tanesi, en azından başlangıçtaki vurgulardan bir tanesi, henüz zaman olduğu mesajı, yani 2 derecenin altında kalmak için hala bir şeyler yapacak zamanımız var demeye getiriyor. Ama 1,5'un altında kalmayı da pek anladığım kadarıyla mümkün görmüyor. Yani tablolara göre 1,5 derecenin altında şu anda 0,8'in üzerinde bir ısınma var. İşte bunun 1,5 derecenin altında kalabilmesi için 2100'e kadar 430 parçacığın altında kalması gerekiyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarının ya da karbondioksit eşdeğeri sera gazının 430. Şu anda 402. Evet. Halihazırda 402 ve yine rapor diyor ki 2030'da 450 olacak diyor. Şimdi dolayısıyla, yani bu hızla giderse 2030'da 450 olacak. Hadi diyelim ki birdenbire ayıldık ve müthiş radikal önlemler aldık falan. 2030'da değil de 2050'de 450'ye çıktı. Ama 2100'e kadar 430'da kalma ihtimali, hani matematiğim çok kuvvetli değildir ama sanırım pek yok gibi. Dolayısıyla her ne kadar 1,5 derece Cancun'da söylendiyse de veya 350 hareketi ve işte iklim hareketleri 1,5 dereceyi istiyorsa da sanırım birazcık artık 2 dereceye kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Ama 2 derecenin de mümkün olduğu mesajı veriliyor burada. Yani her ne kadar mesela 1970'e kadarki artışla 1970'ten sonraki artış arasında 3 kat neredeyse fark var. İnanılmaz bir artışın artışı söz konusu sera gazı salımlarında ama ona rağmen... 2 katına çıkmış değil mi? Çok kısa bir süre içinde. Dolayısıyla onu başarmamızın mümkün olduğunu söylüyor gibi geldi bana. Sen ne dersin? İyimser bir yorum olur bu aslında. Öyle bir olasılık... Biz bile burada iyimser yorum yapıyorsak... Öyle bir olasılık olasılık olarak var. Hani gerçekçi bir olasılık mı diye konuşmak lazım. Hani biraz önce sizinle bahsettiğiniz son dönemdeki eğilimlerin devamı niteliğinde beklenti gelişirse bunun mümkün olmayacağını söylememiz mümkün. Yani rapora da bakarak 1990'larda %0,6 civarında büyüyen emisyonlar 2000'lerde %2,2 seviyesinde arttı. Yani 1970'te 2000 arasında ortalama yılda 1,3 büyüyen rakamlar, emisyonlar 2000-2010 arasında ve ekonomik krize rağmen ortalama %2,2 arttı ki bu çok büyük bir artışın artış eğilimini gösteriyor. 2010 yılında 49 milyar tona çıkmış toplam karbondioksit emisyonu. Gigaton. Gigaton. İşte 49 milyar ton yapmıyor mu? Evet. Değil mi? 49 tamam. Gigaton, ben, evet. 49 evet. milyar ton aynen yapıyor. Evet. Haliyle bu trendin geriye dönmesi gerekiyor. Şimdi orada da aslında karamsar önemli bir noktanın altını çizmek gerekir. Şimdi bu ekonomik çerçevede sera gazlarının kaynağına baktığımızda bir nüfus artışı var. Bu daha önceki dönemlere göre nüfus artışının getirdiği ekstra sera gazları fazla değişmemiş. Yani burada bir durağan bir süreç var. Nüfus büyüdükçe sera gazları artıyor ama eskiye kıyasla önemli bir artış söz konusu değil. Var olan bir etki bu. Ekonomik verimliliğin artmasının getirdiği olumlu bir etki var sera gazlarının azaltım anlamında. Bu etki de devam ediyor. Bir de bunun üstüne enerji üretiminin karbon verimliliği söz konusu. Eskiden bu 2000'li yıllara kadar olumlu bir etkiydi. Yani sera gazlarının artışını azaltıcı bir etkiydi. 2000 ile 2010 arasında ise bunun da olumsuz olduğunu yani enerjide karbon yoğunluğunun arttığını evet. son dönemde hiçbir görüyoruz. Hiçbir şey dinlemiyor ki. İnsanlar. Yani. Evet. Yani bunun şirketler. Da kaynağı yani eskiden pozitif olan bir etki şimdi negatife çevirmiş durumdayız ekonomik burada yönünde. Herhalde daha çok bu hızlı gelişen ülkelerle evet. alakalı bir şey. Aynen öyle. Yani Çin, Hindistan gibi ülkelerin özellikle kömür kullanımında yani enerji üretiminde kömür kullanımındaki oranın artması bundan büyük kaynağı. Aslında Avrupa'da da son dönemde kömür kullanımı yoğunlaştı. Bu arada son yeni bir şey okudum. BBC'de çıkan bir haber vardı. Biraz hafiften kömür reklamı yapan bir haberdi aslında ama kömür Çin'de özellikle bu kömürü gazlaştırma ve sentetik doğalgaz elde etme çalışmaları yapılıyor. Daha çok işte transportunu kolaylaştırmak vesaire. Bir de hava kirliliği etkisini azaltmak için. Çünkü kömürü tek başına kendi halinde yaktığınız zaman çok fazla hava kirliliği yapıyor ama gazlaştırıp doğalgaza çevirirseniz daha az hava kirliliği yaratıyor. Fakat bunu işte Duke Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı bununla ilgili bir araştırma yapmışlar ve yazdıkları yazı şunu söylüyor. Eğer gazlaştırırsanız kömürü kendisini yakmaktan daha iki kat daha fazla sera gazı emisyonuna neden oluyor. Normal doğalgaza göre bu sentetik doğalgaz 7 kat daha fazla sera gazı emisyonuna neden oluyor. Bir de bunu eğer depolara koyarsanız benzin yerine arabaların depolarına o da benzinin 2 katı sera gazı emisyonu yapıyor. Dolayısıyla bu kömürü gazlaştırma iyi böyle çevreci bir şey gibi satmaya çalışanlara da dikkat etmek lazım. Mutlaka. Yani bir de Çin buradan da emisyon arttırıyor galiba. Tabii yani Çin'in en önemli emisyon kaynaklarından biri kömür yoğun enerji üretimi üzerine yaptığı yatırımlar. Türkiye'de de tabii kömür yoğun bir enerji yatırımı, doğalgaz bir nebze tabii son dönemde artmakla birlikte hala kömür üzerine yapılan yatırımlar, santraller üzerine yatırımlar söz konusu ki burada en temel sorun raporda da altını çizilen bu tip yatırımlar aslında geleceği ipotek altına alan yatırımlar. Yani bir kömür santrali açtığınız zaman 50 sene gibi bir ömrü var ki bunun yani önümüzdeki biraz önce konuştuğumuz sizin bahsettiğiniz görece iyimser tabloya ulaşamama olasılığını artıran durum şu an kendimizi yönlendirdiğimiz yatırımlar yani şu an 2010 yılına kadar yaptığımız ya da 2012 yılında 2014'te yapacağımız kömüre yönelik fosil yakıtlara yönelik yatırımlar bizi 2030'lar 2040'lar 2050'lere kadar bağlayıcı olacak. Raporda da bu tip bağlayıcı altyapı yatırımlarından bir an önce uzaklaşılması gerektiğinin altı çiziliyor. Türkiye'de en son rakamlara göre lisans verilmiş kömürlü yeni kömürlü termik santral kapasitesi 56 bin megawatt olmuş. 56 bin megawatta çıkmış durumda. Türkiye'nin toplam kurulu gücü 64 bin. Yani mevcut enerji santralleri kadar neredeyse yeni kömürlü santraller yapmaya çalışan bir ülkede evet, yaşıyoruz. Ve yeni 80 civarında değil mi planlanan kömür evet. santrali sizin o Boğaziçi'ndeki sayısı 80'e falan ulaştı. İşte toplam gücü de 56 bin megawatta evet. ulaşmış durumda. Yani Çin'de de aynı durum söz konusu. Raporda da altını çizilen her sene biz sera gazlarını 1 gigaton artırmışız. Bu da aslında Türkiye yani her sene dünya çapında 2,5 kat Türkiye emisyonu eklenmiş gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'nin emisyonu 400 milyon ton civarında. Pardon, her yıl dünyada mı bir Türkiye ekleniyor? 2,5 Türkiye ekleniyor. 2,5 Türkiye. Evet, ki Türkiye'nin emisyonları da artıyor bu arada. Yani evet. Türkiye'nin emisyonları oldukça yüksek. 2012 rakamı en son yayınlandı. 440 milyon tona evet. çıktı neticede. %133 90'a göre. Muazzam. Yani bir zamanlar işte genel söylemde, resmi söylemde en azından İşte Türkiye'nin masum bu açıdan tırnak içinde masum ülkeler arasında yer aldığı söyleniyordu. Biz en temizlerden biriyiz deniyordu ama bu tamamen bir aldatmacadan ibaret. Kişi başı emisyonlarımız da 5.9 tona çıkmış ve yine basit bir matematikle 2020'de, hadi 2023 olsun, 8 tonu geçiyoruz. Bu da Avrupa Birliği demek yani. Evet. Avrupa ortalamasının, hatta Avrupa düştüğü için muhtemelen daha bile erken geçebiliriz. 2020 gibi 8 tonu buluyoruz. Ondan sonra da müzakereci arkadaşlara başarılar diliyorum ben iklim zirvelerinde. Acaba nasıl biz masum bir ülkeyiz diye müzakere edecekler yani. Peki bu rapordan kalkarak birazcık da çözümler üzerinde durabilir miyiz? Yani sadece adaptasyon değil, işte ne bileyim karbon vergisi, bu büyüme mesela, büyüme özellikle de iktisatçı olduğun için sen Barış şey de diyebiliriz yani. Büyüme vazgeçilmez varsayım kabul ediliyor. Yani büyümeyelim diyen yok herhalde kimse ama yani bu büyüme tutkusuyla, geçen gün Gar Alperovitz'in bir yazısı vardı, Common Dreams'de gördüm. Yani büyüme adına büyüme hepimizi öldürecek diye gayet net bir başlığında o koymuştu makaleye. Ve bu gidiş mümkün değildir böyle hiçbir şekilde. Amerika için yazmış. Türkiye'de ekonomistlerin söylediği en büyük şey düşük büyüme sorunumuz var, değil mi? Evet, bir iktisatçıyla konuşalım bari. Yani şimdi felsefi tarafını bir kenara bırakırsak, yani konvansiyonel anladığımız şekliyle olaya bakacak olursak, büyüme modelleri çerçevesinden, ekonomik kalkınmanın büyümeye dayalı olduğu modeller çerçevesinden bakacak olursak, raporda bunun büyüme etkisinden bahsediyor. Siz de sabah bahsetmiştiniz Ömer Bey programınızda. Zaten tüketimin önümüzdeki 30-40-50 yıl içinde 2100'e kadar %300-%900 arasında büyüyeceği projeksiyonu var. Evet. Yani büyüyecek bir ekonomiden bahsediyoruz küresel seviyede. Yapılması gereken mitigasyon yatırımlarının ise ortalama tüketimde %2 ile %5 arası, yani giderek artıyor bu. Önümüzdeki ilk 10 yılda %2, sonra %3'ler, %4'ler, %5'ler, %6'lara kadar çıkan yıllık bir azaltımla bu işin aslında çözülebileceği öngörüsünü ortaya koyuyor ki bu toplam tüketimin çok az, yani tüketim artışlarında beklenen %1.6 ile yıllık %3 seviyesindeki artışın son derece az bir, yani %2'lik %5'lik seviyesinde bir azaltımla, artıştan azaltımla ulaşılabilecek mitigasyon hedeflerinden, senaryolarından bahsediyor. Yani çok büyük bir radikal değişikliğe gitmemize gerek olmadan bile, ancak büyümenin aslında karakterini değiştirerek, yani daha çevreci, yenilenebilir enerjide yoğun, ki önümüzdeki süreçte şu an %30 olan nükleer ve yenilenebilir oranı olarak %80'e çıkartacak yatırımların yapıldığı, enerji verimliliklerinin artırıldığı, ki burada 3 sektörün altını çiziyor raporda. Bir, ulaşım, ikincisi yapılar, üçüncüsü de işletmeler ya da endüstri. Buralarda ciddi radikal değişikliklerle verim artışları, teknoloji kullanımı, enerjinin nasıl üretildiği, kullanıldığı, bunun mümkün olduğunu belirtiyor. Tabii felsefi tarafına bakacak olursak, yani büyüme modelinden çıkıp biraz daha sürdürülebilir ekonomik büyüme, yeşil ekonomik modellere doğru gidecek olursak, tabii ki bunun altyapısını daha da rahat çizmiş oluruz, hazırlamış oluruz. Başka bir alanın da tabii düşünülmesi gerekiyor. Yani burada ciddi değer yargıları, siyasi yaklaşımlar da giriyor. Yani bir Afrika'da, dünya genelinde Afrika'da yoğunlaşmak üzere 1.3 milyar insanın, raporda belirtiliyor, elektriğe ulaşımının olmadığı, elektriksiz yaşadığı söyleniliyor. Şimdi bu insanların elektriksiz yaşamaya devam etmesini de öngörmemek gerekiyor. Bu elektriğe ulaşımın, enerji ulaşımın bu insanlar için bir hak olduğunu da düşünmek gerekiyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman, ben yakın zamanda öğrencilerimle paylaştığım bir yazı vardı. İngiltere'de 1800 yılından beri, yani Afrika karanlıkta yaşarken hala 1.3 milyar insan, İngiltere'de 1800 yılından beri ışık tüketimi %6560 kişi başına. Böyle bir adaletsizlik var. Tabii ki İngiltere'nin tarihsel anlamdaki sorumluluğu burada ön plana çıkıyor, iklim değişikliğinin etki anlamında, ama Afrika'nın da aydınlığa ulaşıp insanların minimum ihtiyaçlarını karşılayacak ve tabii ki ulaşım derken enerji ulaşım, ne tip bir enerji ulaşımın değerlendirilmesi gerekiyor. Eskisi gibi fosil bağımlısı bir enerji ulaşım değil. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ulaşım, daha verimli enerji kaynaklarına ulaşım ve bunların kullanılması. Ömer Bey'in belirttiği bu işin regülasyon tarafı, yani kanuni altyapısı da çok önemli ki aslında görece maliyeti çok düşük bunlar çözümler. Basit vergilendirme yöntemleri, teşvik karbon yöntemleri, vergisi, karbon evet. vergisi ve benzeri yöntemlerle aslında ulaşılabilecek. Bu İngilizce low hanging fruit denilen, yani ağacın en alt dallarında ulaşabileceğimiz meyveler de var. Çok basit değişikliklerle, kanun değişikliklerle yapabileceğimiz verimlilik artışları, işte araçların verimliliklerinin artışı, binaların verimliliklerinin artışı şeklinde tüketici davranışını değiştirmeye yönelik, aynı zamanda ya da üreticilerin sektörel seviyede davranışlarını değiştirmeye yönelik yapılabilecek de çok şey var. Bu çerçevede rapor bunların da altını çiziyor. Tamamen karamsar bir durum yok. Özellikle bazı ülkeler var ki çok ciddi önemli adımlar atıyor. Yani Danimarka olsun, İspanya olsun, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı alanında büyük yatırımlar ve... Çin aslında, Çin, Almanya. Evet. Çin, Almanya. Evet. Yani Çin'in durumu ilginç tabii. Bir taraftan kirletiyor, bir taraftan da bu teknolojilerin geliştirilmesi, bunları dünyaya ucuz fiyatlarla sunulması anlamında öncü. Çin şu anda yenilenebilir enerjinin payı konusunda dünyada bir numara. 90 milyar tona, 90 milyon ton mu oluyor? Neyse. Pardon yanlış şey kullanıyorum. Ton değil tabii ki. Gigawatt yani. 90 gigawattlık yenilenebilir enerji kapasitesi kurmuş durumda Çin şu anda ve dünyada birinci sırada. Çin her şeyi yapıyor. Bir yandan kömürü inanılmaz derecede yoğun tüketiyor. Bir yandan doğalgazı yoğun tüketiyor. Bir yandan yenilenebilir, bir yandan su barajlara yatırım yapıyor. Bir yandan nükleere, yani uzun vadede Çin çok büyük bir nükleer kaynak olacak. Bu raporda belki sizin de pek duymaya ya da dinleyicilerin duymayı sempatiyle karşılamayacağı, aslında nükleere de önemli bir rol veriyor. Yani nükleer enerjinin karbon emisyonlarının düşük olması itibariyle bir alternatif olarak, önemli bir alternatif olarak değerlendirmesi gerektiğini ama sadece belirtiyor. Bu mu? Yani buna bir rakam vermiş, buna ben bir rakam onu görmedim. Veriyor. Yani şu an nükleer artı yenilenebilir enerjinin kaynağı, enerji üretiminde %30 civarında. Bunun 2100 yılında %80'e ulaşması gerektiğini ya da ulaşırsa bizim biraz önce bahsettiğimiz sıcaklık artışlarındaki hedeflere ulaşılabileceğini. Çünkü bununla ilgili çok önemli bir takım çalışmalar ve rakamlar var. Haftaya 26 Nisan'ın yıl dönümü, belki onu konuşuruz, Çernobil'in yıl dönümünde. Bu bence IPCC'de nasıl geçti bu mesela, merak ediyorum. Çünkü hiçbir matematiği yok bunun. Yani hiçbir şekilde nükleer enerjinin sera gazı azaltımını sağlayacağına dair bir model kurulamıyor. Çok uğraşmalarına rağmen kuramıyorlar. Çünkü çok fazla reaktör yapılması gerekiyor. Yani gerçekten sera gazı azaltımı sağlayabilmek için mevcut reaktörlerin şu anda iki katı kadar falan reaktör yapmak gerekiyor. Bunun için ne zaman, ne para, ne uranyum var. Yani bunun hesabı yapılmadan böyle bir şeyin IPCC raporuna girmesi, eğer tabii ön yargılı olmayayım, bakmak lazım, ama bu şekilde girdiyse burada kesinlikle nükleer taraftarlarının şeyi vardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sağlam, özellikle uranyum kaynakları ile ilgili çok sağlam argümanlar var bu konuda. Şimdi raporda tabii... Yani burada şundan bahsetmiyorum tabii. İngiltere'nin iki tane daha yeni nükleer reaktör yapmasından bahsetmiyorum. İngiltere yapar. Amerika'da yapıyor şimdi 2-3 tane. Ama ben yeni 1000 tane daha yapılmasından bahsediyorum. Şu anda 427 tane var. 1000 tane daha yapabilecekseniz belki bir işe yarar. Ama 1000 taneyi nerede yapacaksınız? Kim yapacak, hangi parayla yapacaksınız ve hangi uranyumla çalıştıracaksınız? Bunlara cevap vermeden bunu IPCC raporuna koyuyorlarsa şimdi, bu bilimsel değil. Ya, aslında bilimsel literatüre dayanarak yapılıyor. İlginç bir şekilde o literatürün ortaya koyduğu sonuçları da yüksek bir güvenilirlik vurgusuyla koymuş. Raporun o alandaki ayrıntısına bakmak lazım dediğiniz gibi. Çin, özellikle Çin üzerine beklenti, yani Çin'in nükleer kapasitesini artıracağı üzerine beklenti de var. Başka bir çalışmadan bunu biliyorum. Önümüzdeki 2035'e kadar Çin'in şu anki %4 seviyesinde olan nükleer kapasitesini dünya genelinde %30'a çıkartacağı beklentisi. Ama burada altını çizmemiz gereken önemli nokta, Türkiye'yi de ilgilendiren taraf, bu yatırımların çok pahalı yatırımlar olduğu ve yatırım önceliği anlamında mutlaka yenilenebilir kaynaklardan sonra gelmesi. Yenilenebilir kaynakların fiyatları, maliyetleri düşüyor. Türkiye'de çok büyük, yani kurulu gücümüzün %80'ini, %90'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılama olanağı varken ve bu yatırımların maliyetleri çok düşükken ve bu yatırımlar Türkiye'yi başka yan getiriler de sağlayacakken, yani petrol bağımlılığını azaltma, ticaret dengesini düzeltme, Türkiye yılda 60 milyar dolar harcıyor fosil kaynaklara. Bu gibi yan getirileri de varken bu yatırımların öncelik olmayıp nükleere öncelik verilmesi iktisadi açıdan da çok mantıklı artı değil. Artı diğerlerinin yani de önünü tıkamış oluyor aslında. Tabii ki. Yani yatırım önceliğini ona ayırdığınız zaman çok büyük kaynakları başka kaynaklara ya daha verimli kaynaklara harcamanız gerekirken çok daha pahalı ve verimi düşük bir kaynağa yatırmış oluyorsunuz. Bir de Hindistan'da falan, yani bu maalesef süre bitirdik. Evet. Belki gene çağırmalıyız. Yani Hindistan'da filan da yani büyük ölçüde kömür yakan santrallere yatırım olacağı, hı hı, şey var ve Türkiye'nin de önündeki bu kötü örnekleri Çin ve Hindistan başta olmak üzere değerlendirip tamamen öbür tarafa geçmesi gerektiği varken tam aksi bir gidiş var gibi, endişe verici bir şey var. Yani raporda güzel bir şeyin de altını çiziyor belki kapanış olarak. 2012 yılında kurulu gücün %50'den biraz daha fazlası, yani yeni kurulan elektrik gücünün biraz daha %50'nin biraz fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmiş. Bu da bizim için aslında olumlu bir haber. Tabii bunun nerede geldiğinin ayrıntısına bakmak gerekiyor. Özellikle bu kalkınmış ülkelerde, Danimarka ve benzeri gibi ülkelerde yapılan yatırımlar sayesinde oluyor. Türkiye'nin de umuyoruz ki 2014'lerde, 2015'lerde, 2016'larda kurulu gücünün büyük bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan. Yani bu verdiğin rakam %100 olduğu gün herhalde sera gazı şeyi inişe geçmiş olacak. Aynen. Ama başka türlü de geçmesi herhalde mümkün değil. Umutla bekliyoruz o günü. Peki, çok teşekkürler Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden ederiz. Bir kez daha konuğumuz oldu. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.